lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. De Nederlandse uitstoot van CO2 is vorig jaar gestegen, meldt de Telegraaf. Die stijging komt vooral doordat energiecentrales flink meer zijn gaan uitstoten, meer dan 15% dan een jaar eerder. Die draaien voor een deel op kolen en moesten extra draaien om buurlanden van stroom te voorzien als zij te weinig hadden. Beleggers die banden hebben met president Trump handelen met voorkennis, vermoedt de BBC. Ze hebben beurskoersen geanalyseerd en zien dat er regelmatig handelspieken zijn vlak voordat president Trump een tweet plaatst of een interview geeft waar de markt op reageert. Handel met voorkennis is verboden, maar lastig te bewijzen. Iran is niet blij met de Amerikaanse aanval op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz probeerde te varen. Dat werd door de Amerikanen beschoten en geënterd. De Iraniërs dreigen nu met vergeldingsacties omdat ze vinden dat Amerika hiermee het staakt het vuren heeft geschonden. En het was vanavond tot in de kleine uurtjes groot feest in Alkmaar. Bij het stadion van AZ werden de spelers spontaan gehuldigd voor de winst van de KNVB-beker. Er werd ook veel vuurwerk afgestoken. Dinsdag doen de Alkmaarders het nog eens dunnetjes over, want dan is de officiële huldiging. Het is een droge nacht en het koelt af naar 1 tot 5 graden. De dag begint op veel plaatsen met zon, maar in het noorden en oosten neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen A12 Utrecht richting Gouda bij Bodegraven 35.1. En ook oppassen op de A16 Breda richting Dordrecht bij 54.2. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Kelly Clarkson is onderweg. Ook Max en Andy Grammer hoor je naar Ray, Where's My Husband? Radio Your husband is coming. Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love Andy Grammer, The Thing I Love, bij 538. 538. Wat weet je over het weekje? Eén vraag over de afgelopen week. Twee opties, één juist antwoord. Heb je een beetje goed opgelet wat er afgelopen week in het nieuws is geweest? Dat is Wat weet je over het weekje? Deze week in het nieuws. 200.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een nieuwe hack. Maar waar waren ze klant? Waar hebben ze deze data gevonden? Was het A, bij Pornhub? Of B, de Basic Fit? Dus waar denk je, 200.000 Nederlanders, waar zijn ze slachtoffer geworden van een datalek? Pornhub of bij Basic Fit? Stuur je antwoord in de gratis app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo meteen. Net als Eva Max naar Kelly Clarkson bij 538. I will not make the same mistakes that you did. Cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, I am afraid. I lose my way, and it's not too long before you point it out.

met Ava Max en Salt. 538. Wat weet je over het weekje? Een vraag over de afgelopen week. Twee opties, één juist antwoord. Kortom, wat weet je over het weekje? In het nieuws, 200.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een nieuw datalek, een hack. Maar waar waren ze klant? Was dat A, bij Pornhub, de porno-website, mocht je dit niet kennen. Of B, bij de Basic Fit Sportschool. Diego denkt het te weten. Diego, je bent aan het werk als beveiliger nu. Waar doe je dat eigenlijk? Momenteel sta ik in Putten, dus er gebeurt helemaal niks. Oh, nee, Putten is niet de place to be midden in de nacht? Nee. Gewoon surveillance rondjes rijden, maar het is uitgestorven. Maar vind je dat niet een beetje spannend in je eentje? Zo over zo'n industrieterrein heen gaan? Ja, tegenwoordig niet meer. Ik heb wel sommige plekken dat ik denk van, hier ga ik niet naar binnen. Nee, dat zal ik. Ja, ik ben sowieso echt een scheidluis. Ik word al bang van een kraak in de deur, zeg maar. Maar goed, dat is ook de reden dat ik geen beveiliger ben geworden. Diego, hey, je hoorde net, wat weet je over het weekje? Een nieuwsbericht, 200.000 Nederlanders. Slachtoffer geworden bij een datalek. Maar ja, waar is het? Pornhub of bij Basic Fit? Wat denk je? Bij Basic Fit. Ja, inderdaad. Juist antwoord. Gebeurde eerder deze week. Was een datalek bij Basic Fit. Betekent dat je het juiste antwoord hebt gegeven. Diego, je scoort daarmee het 50 slaapmasker. Echt? Ja, leuk voor de slaapkamer. En je kan er ook mee slapen. Ja, leuk. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Perfect voor na je nachtdienst. Ja, duur nog wel even. Hé, hey, dankjewel voor meespelen, man. Geen probleem. Doei. Het is Radio 538. Mijn naam is Marnix en dit is de nieuwe van De Bausa. Beste, let me entertain you bij 538. Dankjewel dat je deze nacht voor 538 hebt gekozen. Waarschijnlijk heb je in het nieuws wel voorbij zien komen dat Gerard Joling op de vuist is gegaan met iemand uit het publiek. Ja, ik kon het toch niet laten. Ik heb een van zijn hits van Gerard Joling toch even aangepast. Je hoort het zo meteen, de dame nu David. Dit is Talk To Me. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Hug me, hug me. Marshmallow en Jelly Roll, you're the holy water. Goedendag, Marnix hier. Gerard Joling gaat op de vuist met iemand uit het publiek. Die beelden heb je waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Die gast gooide met bier. Gerard pikte dat niet, riep hem op het podium en Gerard gooide bier in zijn gezicht. En daarna begon het wat klappen. Nou ja, eindstand, die gast op de grond door Gerard Joling. Ik dacht, ja, hier kunnen we wel wat mee doen met een beetje hulp van AI. Ik kon hem niet laten om zijn hit Maak Me Gek even aan te passen. Een beetje de tekst aanpassen. Dus maak me gek. Gooi wat bier in mijn mik. Kom op het podium. Dan vloer ik je pik. Nou, dat klinkt zo. Maak me gek. Gooi wat bier in mijn mik. Kom op het podium. Dan vloer ik je pik. Dat was wel een mooie klap. Eerlijk is eerlijk. Dit is 538. Elton John. Hoor je zo meteen de nieuwe van Kygo. Dit is Save My Love. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said in the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. For somebody else. Road leaving me again. The threats you made. bij 538. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, this fate of mine. I act like I don't keep dressing for the storm in plain sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Gerucht rond over Teddy Swims, dat zijn optredens stinken naar stinkvoeten. En dat komt dan waarschijnlijk omdat hij met stinkvoeten op het podium staat. Hij treedt namelijk op blote voeten. Ja, dan wil je niet op de eerste rij zitten. Dit is 538, Shawn Mendes, Camila Cabello nu. I wish it wasn't so. Jack Stahl en John, Turn the Lights Off bij 538. Iedere dag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. Dat is gegarandeerd wakker worden met een lach. Eerder deze week zat Rick precies 26 jaar bij 538. En bij die mijlpaal kijkt hij terug op zijn allereerste uitzending. In 2000 was dat. Waar hij zich vooral nog herinnert dat hij geen champagne kreeg. Maar jij klaagt over de champagne. Is het de dag daarna goed gemaakt? Of nooit. Nee. Nee, echt niet. Nee, was echt, Week was een killende Maar, weet je, niet om lullig te doen, maar de KRO was gewoon echt een hele fijne werk. Ja, wat er gebleven. Ja. Nou ja, ze betaalden hier iets meer. Ja. Maar weet je wat is namelijk? Ik ging er namelijk, dit was nog in de guldentijd, hè? Ja. Ik ging er 10 gulden op vooruit. Serieus? Ja. Oh, dat had Edwin een stuk beter gedaan. Ja. Vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En vanaf 9 uur gaan we verder met de Dutch 1000. Dua Lipa had familie in Nederland. Je hoort er zo. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's worse. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, I'm not leaving to the world. nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. I can't believe I finally found someone. I'll sing my tears in disbelief, 'cause you're the one that I want. I can't believe I'm not afraid anymore. Goddamn, you got me in love again. I never thought that I would find a way. Het kabinet wil het openbaar vervoer tijdelijk goedkoper maken, meldt de Telegraaf. Het is een van de maatregelen uit een pakket van ruim 1 miljard euro om de economische gevolgen van de oorlog in Iran te verlichten. Andere plannen zijn het verhogen van de kilometervergoeding, een energienoodfonds en speciale potjes voor boeren en vissers. Veel artsen en verpleegkundigen zijn onzeker over het verlenen van zorg aan iemand die aan het eind van zijn leven is, dat schrijft Trouw. Zo durven ze soms de behandeling van iemand die stervende is niet te stoppen. Ze vinden dat ze er te weinig over leren tijdens hun opleiding. In het AZC in Budel zijn ongeveer 20 mensen met elkaar op de vuist gegaan, dat meldt Omroep Brabant. Ook werd er iemand neergestoken. Meerdere mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. De politie wil de knokpartij onderzoeken, maar de mensen die erbij betrokken waren willen niet meewerken. En cabaretier Ayoub Karkatsch heeft de Annie M. G. Schmidprijs gewonnen. Dat is de prijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied van het afgelopen jaar. Karkatsch kreeg de prijs voor zijn lied Handen van Goud. Hij krijgt 3500 euro en een beeld van Annie M. G. Schmid. Het is een droge nacht en het koelt af naar 1 tot 5 graden. De dag begint op veel plaatsen met zon, maar in het noorden en oosten neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. En dit was het nieuws op 5.